सिंगार। बाल बाल मोती चमकाए, बाल बाल मोती चमकाए, रोम रोम महतार गोरे करत सिंगार, गोरे करत सिंगार। बाली पत्ता गले में जुगनू हार, कान में जगमग बाली पत्ता गले में जुगनू हार, संदल ऐसी पेशानी पर, संदल ऐसी पेशानी पर, बिंदिया लाई बहार गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार। कटारा सी आंखों में गजरे की दो धार, सब्ज कटारा सी आंखों में गजरे की दो धार, गालों की सुर्खी में जल के, गालों की सुर्खी में जल के, हृदय का इकरार गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार। कसा हुआ के सरीशरों का चुनरी धारी दार, कसा हुआ के सरीशरों का चुनरी धारी दार, हाथों की एक एक चूड़ी में, हाथों की एक एक चूड़ी में मोहन की झनकार गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार। चले फिर भी पायल में बोले पी का प्यार, सहज चले फिर भी पायल में बोले पी का प्यार, अपना आप दर्पण में देखे, अपना आप दर्पण में देखे और शर्माए नार गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार। बाल बाल मोती चमकाए, बाल बाल मोती चमकाए, रोम रोम महकार गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार।